la dosi di Peron. Se oggi te va nel minimo d'Europa, da brigaci ed in la tru. Cato Bacoli, stani te o copi, gli stiamo cupidi te da bene tu. Nam, tolcuva, godini, na cacara, tu ciuva, spirgata, na tozi va, tu vici, vista, bialata mu para, stirati, terzia, voglia tu zna, bel draghi, ciaca, v frati te ragavi, prezete i, da verne, o trati. A starite, voi zi, no zete zdravi, coi tu se, vărveli, camperli. Bel draghi, ciaca, v frati te ragavi, prezete i, da verne, o trati. A starite, voi zi, no zete zdravi, coi tu se, vărveli, camperli. Гледани към хоризонта. Сестри, обичаш ти, аз чувам стон. Бащи ли сте изпратили на фронта, да чакате на този ти перон. Да, толкова години той пътува, от Рава и от Вуз до наши дни. Сънувайте го сън, не до сънува, тополи мои вярващи жени. До паметта ни се промъква нощем, възкръсват нея скъпи имена. И в нашите души не свършва още отечествената война. До паметта ни се промъква нощем, възкръсват нея скъпи имена. И в нашите души не свършва още отечествената война.